Pois é, porra, tua não tinha essa daqui, não foi? Como se manda no apazulte, se põe o Surate Nisa, Solorama para Ayat Nambar de Dolosam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين سورة النساء سورة النساء کې هغه امور ذکر کوي چې پاغه سره اصلاح د معاشره راتلا اصلاح د معاشره لپاره احکام او قوانين ذکر کوي صورت کې او صورت په درو حسابا نه تقسیم ده اوله حصہ کې او پنځو سیاتونو پای کې شپاله احکام ذکر کوي بین الرعیت پمیند رعیت کې اشپال ساکام بین الرعیت اول حکم دیتی مانانو دو مال حفاظتو کئی دیم دیتی مانانو دو نفسون حفاظتو کئی خزولا داغی محرون ور کئی سلورم بیوقوفلا مال مور کوئی پینزم حق دارلا داغی حقون ور کئی شپگم مال پا قانون دی شریعت بانی تقسیم کئی د شریعت د تقسیم د پاره مخ کې آیات کې شپږ صورتونه بیان کړه اوس په دې آیات کې شپږ نور صورتونه بیانې شپږ صورتونه نور بیانې مخ کې بیان د نسب ها آغا رشتہدار چاغه د نسب خپلوي بچي لور زوی ورور خور مور پلار دا نسبی په لحاظ سره دی آیات کی بیان د فروجو سببیو کئ چې د سبب په وجبان استا خپلوانو ګرځي لکه سبب په وجبان وګرځي لکه یوځه کی خزو کی نو چې دا زنانه راشي استا کوړه نو هغه رشتہ دار جوړ شي دا غي نبیا تعلق جوړیږي دا غي بیان کئ ولکم نصف ما ترک ازواجکم ستاسو د پاره نیم دی حاغ مال لا ترکا چه پر خود ازواجو کم خز استاسو بی بیان استاسو ایلم یکن لہن ولدن کچر تنو دا دی خزر پارا اولاد ایک بٹا دو سلی مرشو خاون خز امرشو خاون تی پاتشو نو چه خاون تی پاتشو او د دې خز اولاد نو خز او خاوندو خز املا شو ا سړی خاوند ته پاتې شو خز املا شو اولاد نو لو دې خز په مال کې د خاوند سره مرسيږي نیمه نیم با د خاوند واخلي د خز مال او نیم با د دې خز نور وارثان واخلي رونه په لار سره چې په کومه طریقه چې رسيږي فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ او کچرتو د دې حضور لپاره اولاد فَلَكُمُ الرُّبُعُ نو تاسو د لپاره ای خاوندانو سلور مې صدا 1/4 خزمل شو اولاد یو خاوند ته پات شو اولاد ته پات شو نو مال د دې خز به سلور سی شي سلور مې سبا خاوند ته ملاو شي او دادری سیبا د دې خزه اولاد تملاوشي مما دا مالا ترکنا چې پرې خود دی خوزو من بعد وصیت ان پس وصیتنا یو سوی نبیا چه وصیت کلی پاگی سراو دین یا پس دا ادا کولو دا قرزینا مخی منگویلیو چه اول با قرزا اول با دا په مال کې د کفن بندو بس کی دا غین پس بیا دا قرزی دا غین پس بیا وصیت وصیت که با طول مال نزی وصیت کې بس ثلث دی درې مېسا او دا غې نه پاتې شي نو هغه بیا تقسیمي دوه صورتونه لا اوس په دې آینده دوه صورتونو کې سلام لشه خاون خزه ته پاتې شو نو دغه خاون نه به اولاد د دې خزي وی او کني کچرته اولاد نو او خاون مرشه خزه پاتې شو که یو خزه یې که دوه خزه یې که درې او که سلوري او خزه پاتوشوی خاون مرشو لو د خاون په مال کې به خزه تصوره ایسا ملاویگی سلورما که یووی سلورما ملاوشوا که دو دری سلوری لو آغا سلورما ایسا با دا خزه پا خپل منز کی بیا تقسیمی او که چرت اولادی او دا دی خاون چه مرشو خزه تی پاتوشوا اولاد تی پاتوشو سلی مرشو لو د خاون په مال کې خزه تا اتم ایسا ملاویگی بیا اتم ایسا با خزوالی او داوی سبا داغی اولاد پا منز که تقسیم شی لی زکر مثلو حضر انسین ولهن ربعو مما ترکتم او دی خزر پارا سلورم ایسلا داغ سنا چه پریخود تاسو اللم یکن لکم ولدن کچر تنویز تاسو زپار اولاد اولاد نو نو دی را سلورم ایسلا فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ او کچرتو ستاسو د پاره سړو اولاد سړې مرش اولاد یو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ د خزر پاره اتمي سرا مما دا مالا ترکتم چې پرې خود تاسو می بعد وصیتن پس وصیتنا توسو نبها چې وصیت کوي تاسو پاره سرا وصیت کړي شی وي تاسو ته پاره او دې ان یا پس دا ادا کولو دا قرضینا نو دو سطنو دالا خاون تا دا خزی پا مال کی یا نیمه ملاویگی چا اولاد نی یا سلورم ملاویگی چا اولادوی او خزی تا دا خاون پا مال کی چا اولاد نی نو سو ملاویگی سلورم او چې دا خزی اولادوی خاون دی ملشی نو خزی تا اتم ملاویگی دا سلور سطنو دالا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَسُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَسُ كَچَرْتَا سَلَي يُورَسُ پَمِرَاسْ كَوْلَيْشَ وَإِنْ كَانَ مَالُ كَچَرْتَوِي مَال دَ يَوْ سَلِي دا سه سړی یور سو چې په میراث کې وړي شمال دا ا سړی سو کلالتن غمیراتو دا کلالتن دا صفت د مال نه ا او امراتن یا خزوا میراتا وله اخو نوختن او دې سړی د پاره یو خو یو رورو او اختن یا یو خوروا ولکل واحد منهما سدس لو د دې لپاره د هر یو د دې دوالو ناش پګمې صدا ځان پورګه اداره ته لګا واسکه ست با چاته البته یو له ګل خطا وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سړی مرشو د سړي لپاره نه اولادو نه لپلارو نه اولادو نه وسیو نه خزوا نه پلارو نه مورو هو داغه نه صرف یو خور وا پاتوا یا یو رور یا ته یو رور پاتیو او یاتی یو خور پاتی و خود دی رور او خور نما پرون ویلو اغا رور او خور مراد دی چاگه سوی اخیافی وی اخیاف چه د مور نوی او د پلار نا نوی د دی خور او رور پلاران جدا وی د یو یو پلاری او د بل بل پلاری او د دی دوالو دا پارا مور امدغی لو دا سنگه کی دیشی یعنی دا د دی دا مور یو کست پا نکا شوی دی دی پیدا شوی دوار نو چې دا دوار تی پیدا شوی یو تی پیدا شوی بیا دا یو بچه پیدا شو د دی خزی نا آغا خاون دی خزی یا ملش خاون یا دی خزی لطلاق ورکل نو خزی دا خاون نلار دی خزی بیا بل خاون دو که نو چې بل خاون دو شو نو بیا تی یو الک یا جنه پیدا شو نو د دی خزی آغا بچی په خپل منز کی خور و رور دی خو خاوندان د یو بل نا او پلاران د یو بل نسری جودایی تا سویلی شی اخیاف نو دا دی دا پار حکم داده چه سمن ایسا رو رخلی دور ایسا با خو رخلی نو یو سره ملو چه ایس سیم نو یو خور تی پاتی شو یا تی یو رور پاتی شو یا خور پاتی شو یا یو رور یو تی پاتی شو بس یو یا خور تی پاتی شو یا تی رور پاتی شو نور ایسم نو او آغا رور یا خوری د مور نو د پلان نم نو لو د دی میرات مال بشپگ سی شی سوی سی بشی شپگ شپگ ما ایسا با دی رور تا ملاو شی یا با دی خور تا ملاو شی شپگ ما ایسا او دا پینزی سی با دا دی میرات نور وارسان چی اغیل با ملاو شی پوشی دار ولو اخنو اختن دی ده پار خور و یا ارورو یا خور و فلکل واحدن ده پارا ده هر یو ده دوارونا اصو دوسو شپگم این سرا پوشه که نا شپگم ادغ خور یا رور تا ملاوشی چی یو تی پاتشو او دا پینزی سی بیا نور وارسانو تا ملاوش فا ان کانو اکسرا من ذالکا فهم شرکاو فی السلسی من بعد وسیعتن یو صابها او دین کچرته او د زیاد دینا کداغه مور اولاد یو خودوو یادریو دو خوین دی وی یو روریو یا دو رونو یو خوروا دیرو د دیونا دو دریو سلورو زکه میراث کې تسنیه نه چلیږي دیو نه سیواه پټولو کې حسابيږي پوهه پاین کانو کچرتو دا اولاد اکثر زیاد من ذالک د یو نا فهم شرکاو فی الثلث لو دا خور او رور دا برخدار دی پدری مکی بیا ایک بٹا تین بیا بمال د دی میراث سوی سی شی شپگ سی دری سی بشی دری می سبا دی خور او رور لملاو شی اغب بیا خپل مزگی عال سویه تقسیمی ای یو ترور پاتې شو یو ته خور پاتې شو اخیافی نو دا دواله با درې مې سواخلی اغه درې مې سبا د تقسیمې په خپل منځ کې عل سویا چې سور رور اخلی نو دوره ال خور اخلی په پمور اولاد کې او دا دوی سه بد دی میراث بیا نور وارثان چې دې هغه بوالي سو صورتونه بیان شو شپږ دو صورتونه د میراث شو دو صورتونه د خزی شو دو صورتونه د خاون شو اسان سبق دی د خاون د پاره دو صورتونه دي چې خزی امله شو اولاد نو نملاو شو خاون تا خزی امله شو اولاد او نو د خزی په مال کې سرور م ملاو شو خاون تا خز امله شو ها خاون ته پا خاون مل شو خزت پادشوا اولاد نو نو خزت اصلور ما ملاو شوا اولاد او نو خزتا اتم ملاو شوا میراد دے پلار بچی رونا خزی نشتا مور نشتا صرف یو رور تی پادشوا یا تی یو خور پادشوا نو رسوک نشتا اصول و فروغی نو مال دا دی میراد با شپږ سیږي شپږو باندې یو خور یادی یو رور لملاو شي او دا پنځه سی به نور وارثان واخلي هو که چرته د یو نه سیوا وو دو او دریو سلوړو پنځو اخیافی خور او رورو د مور نو او د پلان نو ربیا با داغا میرات مادری سیشی ایک بٹ تین دری مہی سبا داغا خوین دی رونوالی پک پل منزکے بے تقسیم کی آلت سویا لکا اولاد الامی آلت سویا تقسیمی گی با آدادوئی سے بے نور وارسان تقسیم کی خدا کلا من بعد وسیعت یوسا بیا آو دین پس دو وسیعت ناچی وسیعت قولیشی پاغی سرا وصیت کړی شی پاغه صدا او ته انیا پز ادا کولو د قرضې نه مخکې ما ویلو چې کله یو انسان ملشو نو داغه مال با په سلوړو تقسیمو با په سلوړو سو باندې په سلوړو طریقو باندې تقسیمېږي لمبه داغه په مال کې اغله کفن پکار دی دویم د کفن نوزگار شو نو داغه باندې سوره قرضه دا اغم ضروری دا اغه به ور کوي دریم داغه په مال کې چاغه وصیت چا د پاره کړی دی نو هغه به وصیت به ورکول شي خو وصیت په سرس کې او چې داغه نه کمال پاتې شو نو داغه نه پسو بیا تقسیمېږي د کسانو ترمنځ پوهیږه دا نه چې قرض پاتې د هر صفات او تابې زنجیر شروع کړي پټی باندې ګرځي ازمه کې تقسیمې او پیسې تقسیمې نه نه او پاره مغروات پیش کړو د حضرت عبد الله رضی الله عنه د پلار کونو غیر موارن غیر دا خبر دی د فعل محذوفه کونو غیر موارن شیطان سو مزر رسون کی بدی سو باندې zarar mar sawai padi so chala aur kawai chalano wasiyatan min allah da hukm de da allah da taraf na da wasiyat de da allah da taraf na والله علیم حلیم الله دې پوي او صبرناک تلک حدود الله دا احکام د الله دی و مې یته الله ورسوله چا چې تابعدار یو کلا د الله او پیغمبر د الله یو دخل هو جنات ذنب کې الله دلرا جنتن تا تجری چې بیګی با من تحت الانهار اولاد دونو دا غینه ولی اوگو نا پدی اسو برابر مال تقسیم کو نو اللہوی جنتونو تبی بوزما او دا سزی تبی دنکم چی نهرو نبئی سو قسم نهرو نبئی صورت محمد کے راجی پینزل لسم نمبر آیات کے سلور قسم ولی بئی مسل الجنت اللتی اعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمو وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى سلور قسم ولي برواني وي الله رزق من نصیب کی ہمیشہ وہی فیها پائے گے وذالک الفوز العظیم او دا دے کامیابی لوی کامیابی داو مکی آل عمران کم تیر شو یو سل پیزاتیا نمبر آیات کے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز آسو چې د جهنم نه بچ جنت تلالې نو غش کامیاب یا کامیابې چې دا درې کارونه کوي د الله توحید منی د پیغمبر صداقت منی رسالت منی د قران تصدیق کوي او جهاد کوي او په دې روان جنو دا دیم کامیابې لکه سورۃ صف کې براشي یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله ورسوله وتؤمنون وجاهد فی سبیله باموالهم وانفسکم وانفسهم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ان کنتم تعلمون کتا سو پوی گئی نو دا تاسو دا پارا دیر بہتر دی نبیاوی دا یو یغفل لکم زنوبکم ما بکی اللہ تاسو تا پتے بانے استاسو گناہونا وی تومنون باللہ ورسولی و تجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم دا دا درې کارا ایمان وروړي په الله او په پیغمبر د الله او تجاهدوا فی سبیل الله باموالکم وانفسکم او جهاد بکوي بلار د الله کې په لګولو د مالونو پکړاو د خپل ځانونو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون بیاوي یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ګور چې مان دې ورو په الله توحید دی مان د پیغمبر رسالت دی مان د پیغمبر سنت دی منل او مال دې الګاو د الله په دین کې لفظ دې او کړهو د الله د رضا لپاره نو الله به زبردست سلوړ کارو کما یو یا فلکم ذنوبکم یو بر تمافیو کما دو گناہونو دویم جنتونو تبر دنکما او دریم داسی جنتونا چه بئیگی بائی کے ولی او دریم زیبت لپا پا جنتونو کی درکما میشا تا دری کارا اگلو لو دری کارا با دری نیمتونو بدرکم اللہوی خو ذالک الفوز العظیم ندارے کامیابی لوی ذالک الفوز العظیم دلتوی ومن یطع اللہ ورسولو یدخلو جنات تجری من تحتها لنار خالدین فیها وذالک الفوز العظیم دلتوی ذالک الفوز العظیم ہو یو کار بدل انعام در کما دری کارون سر دری احسارون ملاوشو و اخرا بل یو سیز بدر کم چه آغتن که یوزم یدر کما تحبونها چه تاسو باغی سر دیر من کوئی نصر من اللہ و فتح قریب نور سوالی لندست خوین سوالی دوستر کے سنور و من یاس اللہ و رسوله و یتعد حدوده چاچنا فرمانی اکرا دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ او تیر شد پولو دا اللہ نا یدخلو نارا دن بگی دن را ورطا خالدن چه همیشه بی فیها پائی کے ولہو عذاب محین او خاضر بار عذاب دے خوار ان کے عذاب دے سپک ان کے پورا پنو زمان یو کس تپو سکا چپ دے خادی کی دا تنگ تکور سنگ دی میں خلاف دی و یو کس ما توی او خپویا سڑے چل دی سبوتو خیا چه دا حرام دی دے روٹے خوراک هم حرام دے میں چه کم شے حرام وی نو آغی کی ناس تا حرام دا چه کم شے حرام وی آل دا خوراک حرام دے چه کم شے حرام وی آغازے دا حرام تا قتل حرام دے وی سبوت دا سے کتابو نا کم میں دا اس کتابو نا خیم ماو دا یا تو نا شورو کرو ذی صورت النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم دا یاد ورته وي و من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونسله جهنم بے جہنم تبزی بلمیوی سلوت حشر کے راجی وما آتاکم الرسول فخضوه وما نهاکم عنو فانتو صحابی واپس شئے ادتا سے دعوت نہ چاہے کہ خلافی شریعتو خلافی سنتو وی بس پوشم بس میں نا کتاب بدلا ہو خیم ناوی کم کتاب انہوں کی ذکر نیلا خلق رضا سن ندا اللہ کتاب ورزی نو کتاب نور کتابونو پس خو با الزی چې په قران کې مسله ملاو نشي نو چې قران کې یو مسله شتا نو بیا ته بلکم ځای لزی یو کس ماته ویل وی افسر اوس بل وای دی ګیری دا بیا چې ته قران کې شتا چې ګیرا پرې دی بیا هوغه ما خو ته یو مولا راولې د دې ته په دې زبان ډېر تفصیل کې کلا کلا بیا بیا مې پکوم وای دی ګیری باره کې بیان شته بیا پیغمبر کړه قران وې ته پیغمبر بیان وکړه قران کې شته بیا کوم بما آتاکم الرسول فخذوه چې کوم چې پیغمبر تاسو له درکې نو پاغه عمل وکړي هغه کله کو نسې وما نهاکم عنه فنتو چکم سیندا پیغمبر تاسو من کین دا غین من شی او پیغمبر پاک ویلی او فیر اللوحا واف الشوارب گری پری دی گری غٹے گئی بریتان کٹ گئی مانے دا سے کتل ہوئی ارہ مسئلہ قرآن نصابی تے میں ارہ مسئلہ دا قرآن نصابی تر دا خوچو دا حبر چمکے پوئے نیو وی ارہ حبر چکینو دا قرآن نے نمی قرآن خو اصل کتاب دیکھنا چی کتاب کی یو مسئلہ نو بل کتاب تبا نظر ہو رہا وی ارہ تاثر باس مشکل نی زکر مگل لگو قرآن راجی رو بیچے چالو قرآن راجی آدھا دی ماسر باس نہ کہی داد دے خلقو کار دے قرآن دے سپکت تیری دیو کتابون پدجی کتاب دے و درجی دے علیکہ تا درجو دا خلق بوئی چا دا درجی دا قرآن نبلوی درجی نو آگر درجی دا قرآن تابیری درجی او آیا خدور مو چا تا وچا دا قرآن دا پاسی اچت کی آگر دا قرآن عالم اغه د قران اغه فهم اغه د قران مفسر داغه جدا شان دي او د ترجمه ولې جدا شان دي نو کتره چې ټول ویل قران نو ورزي نو هغه څه فائدہ ده او مثال دی یو کسب دی دا لکه یو زمیدار غنم غټي جوار او الوغان غټي دا رمبه او بیلچا او کوداله او تسکور او بیل او دا ایوی دا خو اسباب دي د دې ځمیداري لپاره اصل شی دا غنم او جوار او لوغان سمبالولو اصل شی زمنګ په دې علم باندې قران او حديث اتللو نو چې تا ته قران او حديث زمنګ نه وکړ اوس لوغان دې مقصد نه نه پټی کی او رمبی راولا کوداله راولا نه پټی کی ورته څه فائدې شته ورونه د درجو مقصد زمنګ قران او سنت تتللو هغه حاصلولو نو چې تا ته قرآن او سنت د من نه وکړ نو بیا په درجو څه فائدہ شوه